NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Belgische gevangene die 3 dagen lang werd gemarteld door zijn celgenoten mag het ziekenhuis verlaten. Hij krijgt een enkelband en hoeft voorlopig niet terug de cel in, melden Belgische media. De man werd door zijn celgenoten mishandeld omdat hij een pedofiel zou zijn. Hij zat in voorarrest voor een vermeende moordpoging op de partner van zijn ex-vriendin. Maar volgens de Belgische krant HLN zat hij eerder vast voor verkrachting van een 14-jarige. De man liep bij de mishandeling onder meer ernstige brandwonden op. Volgens zijn advocaat wordt hij nu op een onbekende locatie verder verzorgd. Het COA gaat statushouders zo snel mogelijk onderbrengen in hotels in de buurt van hun asielzoekerscentrum. Zo moet de doorstroming weer op gang komen. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, maar omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn, zitten bijna 10.000 van hen nog in een opvangcentrum. Normaal heeft het COA voor opvang in hotels toestemming nodig van de gemeente, maar voor statushouders hoeft dat niet. Het COA belooft gemeenten wel te informeren. Het bendegeweld in Haiti heeft dit jaar al meer dan 1500 levens geëist, zegt de VN-Mensenrechtenorganisatie. Onderzoekers schrijven in een rapport dat het enorme bendegeweld leidt tot veel mensenrechten schendingen, zoals moorden, ontvoeringen en verkrachtingen. De VN-Mensenrechtenorganisatie noemt de situatie in Haiti catastrofaal. De VN kan de sancties tegen Noord-Korea niet langer controleren. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad zijn veto uitgesproken tegen de jaarlijkse verlenging van de controles. De sancties tegen Noord-Korea hebben onder meer betrekking op wapenhandel. De VS beschuldigt Rusland ervan Noord-Koreaanse wapens te gebruiken in Oekraïne. Het weer. Vannacht vanuit het zuidoosten regen bij een graad of 6. De dag begint bewolkt met regen. In de middag bijna overal droog. Er staat vrij veel wind en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De meeste mensen zeggen dat ik leuker ben als ik niet presenteer. Ik mag van mezelf een half uur treuren om een slechte recensie. Soms denk ik, misschien had ik ambitieuzer moeten zijn. Ik geloof niet meer dat de aarde in 6 dagen werd geschapen, en de vraag die zich nu opdringt is, wat betekent dit voor mijn andere zekerheden? Als ik ontslagen word als journalist, zou ik solliciteren bij een partij. Ik vind niet dat ik heb bijgedragen aan polarisatie. Ik had wel beter mijn best kunnen doen, zodat mensen zich gezien en gehoord voelden die er anders over dachten. Dit is de hartslag van Thijs van den Brink, presentator, programmamaker. Zijn journalistieke carrière begon bij het Veluws Dagblad. Inmiddels werkt hij al 28 jaar bij de EO. Eerst als hoofd van de politieke redactie. En hij presenteerde onder andere 2 Vandaag, Netwerk en natuurlijk Knevel en Van den Brink. En nu zie je hem bij Op 1, Dit is de Kwestie. En je hoort hem hier op Radio 1 in Dit is de Dag en in de podcast De Spindokters. Nu ik erover nadenk, we delen als interviewers de liefde voor de draai. In Adieu God, de keuze voor een andere levensbeschouwing. In De Spindokters, de draai van politici. En in God, Jesus, Trump, hoeveel vergeef je een president voordat je hem de rug toekeert? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Thijs, fijn dat je er bent. Dankjewel. Je hebt journalisten. Spannend om hier te zijn. Ja, dat wilde ik net zeggen. Je hebt journalisten die het heerlijk vinden om geïnterviewd te worden over zichzelf. En je hebt journalisten die denken, oh ja, moet dit? Ja, ik zit er ergens tussenin. Tussenin. Ja, ik vind het ook wel leuk, maar ik vind het ook spannend. Want dan moet je weer goed nadenken over wat je zegt en zo. En voor je het weet is er weer gedoe. Waar ben je bang voor, dat je te veel zegt? Ja, of dat ik domme dingen zeg. Of dat ik dan dingen ongenuanceerd zeg. En ik heb dat altijd. Ik zat bij het mediaforum ook, bij Caro NCV. En ik zit te aarzelen of ik wel daarmee moet doorgaan. Want dan loop ik weer de studio uit. Dan maak ik toch bang, mijn telefoon open. Van, heb ik iets dom? Zijn de mensen weer boos? Of, Wel grappig. Ik had het helemaal niet verwacht. Dat jij nou bang zou zijn om domme dingen te zeggen. Wanneer zeg je niet zo vaak. Maar ik wil het ook heel graag voorkomen. Wanneer is de laatste keer dat je iets doms hebt gezegd dan? Nou, wat ik hier allemaal lees. Wat je me nou net in de mond hebt gelegd. Ja. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van, dat kan ook verkeerd uitgelegd worden. Dat kan ook verkeerd vallen. Maar goed, ja. Het is allemaal ook niet erg als het verkeerd valt. De meeste rellen zijn er 24 uur weer over. Ja, want dat verbaast me dan ook. Dat je zegt, ik ben bang voor gedoe. Want als ik jou zo volg op social media, dan denk ik van, volgens mij ben je helemaal niet zo bang voor gedoe. Nee, ik ben er niet. Nou, nee, gedoe vind ik niet leuk. Maar ik ben niet bang. Dat niet. Nee, dus als ik iets vind, dan vind ik het ook wel leuk om daarvoor te gaan staan. Ja, want je gaat wel discussies ook aan. Nee, dat is op zo. X. Ja, maar je wilt geen gedoe waarvan je denkt, hier heb ik me geen zin in, of de gezeur. En bij welke onderwerpen is dat vooral? Bij zo'n mediaforum kan dat van alles zijn. Want daar heb je ook nog heel kort tijd om na te denken. En dan hoor je al geloof ik om 8:30 de onderwerpen. En om 9:30 moet je dan een mening hebben. Ja, ik heb soms iets meer tijd nodig. Dus dan heb ik echt het gevoel dat ik op dun ijs schaats. En dan, nou ja, daar word ik niet gelukkig van. Dus dit gesprek is geslaagd. Voor jou dan? Als je geen domme dingen hebt gezegd. Als je geen domme dingen hebt gezegd. Ja, maar ik wil ook dat jij een leuke uitzending hebt. Oh ja, dus, ja, want voor mij ligt het dan natuurlijk anders. Ja. Ja, nee, maar dat snap ik heel goed. Ja. Ja, nee, dus ik zal niet alleen maar op de rem gaan staan. Oké. En dat is dus één ding, op het moment dat je geïnterviewd wordt. Het andere ding is, ik las een interview met je, dat je zegt, ja, dat je dan toch afvraagt, ben ik boeiend genoeg? Ben ik interessant genoeg als persoon? Ja, dat is wel minder geworden. Die angst. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk sowieso dat ik wel een beetje meer zelfvertrouwen heb gekregen in de loop van mijn leven. Ja. Vroeger vond ik mezelf totaal oninteressant. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Maar ik heb wel door dat andere mensen dat daar soms iets anders over denken. En daar ben ik aan gewend geraakt een beetje. Dus dan denk je van, oké, doen we toch. Wat is het meest oninteressante aan jou als persoon? Bijna alles. Het meest oninteressante. En dat je denkt, die kant moet je niet opgaan. Want vinden mensen echt niet boeiend. Oh. Dat zijn van die momenten dat als je daarover begint te praten, gaan mensen gewoon even naar de wc op verjaardagsfeestjes. Weet je. Oh, ik zie daar nog even iemand. Ik ga even naar de wc. Ja, nou misschien over voetbal. En ik zat pas een keer mijn eigen columns over PSV terug te lezen. Ik ben PSV-supporter. En toen dacht ik, wat zijn het eigenlijk ongelooflijk slechte columns? Maar die zijn wel allemaal afgedrukt. Dus, Want te weinig visie. Ja, of gewoon te veel supporter en te weinig distantie. Oh ja. Ja. En wat ik als laatste zeg in mijn introductie, hè, want en ik zeg het overkoepelen is eigenlijk de draai. Ja, nou kijk, bij Adieu God is dat zo. Als er geen draai is, dan is het geen interessante gast. Nee. Ik weet niet of het helemaal klopt. Kees van der Staaij zit nog over na te denken. Of die nog interessant zou zijn. Die heeft natuurlijk niet echt veel draaien gemaakt. Maar die is wel zo standvastig dat het ook weer interessant is. Van hoe kan het dat je al zo lang zo standvastig bent en er nooit een draai hebt gemaakt? Ja. Dus het is niet helemaal zo. Maar bij Adieu God geldt dat zeker. Van welke ontwikkeling zit er in iemands denken? Mm-hmm. En dat maakt het programma voor mij leuk. Ja. Maar in de Spindokters zit het ook. Ja, maar daar... De draai politici. Ja, dat gaat niet per se om de draai. Ja, het gaat om de werkelijkheid zodanig te draaien dat mensen er goed uitkomen. Ja. Ja, ik vind het leuk om dat te ontdraaien, te ontspinnen noemen we dat dan. Hè. Dus dan hebben Julia Wouters en Remon Mens, die hebben dan heel goed geluisterd. En die zeggen van ja, hij zegt dit en het is net geen leugen, maar... En dat vind ik wel interessant dan, om die kant ook te zien. Ja. En in God, Jesus, Trump zit ook de draai. Nou, ik dacht dat die kwam, maar die is niet gekomen. Ik zit echt in die christelijke achterban van Trump al een paar jaar te roeren. Van wat zijn het voor mensen? Waarom mijn broeders en zusters, noem ik ze altijd, mensen die net als ik in God geloven, die massaal achter deze man aanlopen. En ik had eigenlijk gedacht na 6 januari dat het minder werd. En ik was er ook na 6 januari, 1 of 2 maanden daarna. En toen hoorde ik ook wel bij veel mensen toch de twijfel van ja, we zijn nog steeds trots op wat hij gedaan heeft, maar moeten we het nou echt nog een keer met deze gast doen? Er hangt wel veel om hem heen. Er heeft gewoon zoveel, hij brengt zoveel ruis mee dat het misschien beter is dat we iemand anders kiezen. Daarna zijn al die rechtszaken gekomen. En toen zijn ze weer gedraaid, hebben we toch weer. En weer achter hem gaan staan, waardoor ze nu toch weer vrij massaal achter hem staan. Dat is wel mijn conclusie van de serie, die komende zondag inderdaad start. Die christelijke achterban van, die gaat weer massaal op hem stemmen. Of wij dat dan grappig vinden of niet. Heel erg vergevingsgezind. Ja. Ja. Ja, maar wel op punten waar zij niet zoveel last van hebben. Ik bedoel, ja, dat hij een keer vreemd gaat, of dat hij een keer een pornoactrice afkoopt, ja, dat vinden ze natuurlijk allemaal niet chic, maar daar hebben ze zelf geen last van. Hoe verklaar je het dan, dat ze nog steeds achter hem staan? Nou, dat zit in dat verbond. Hij heeft geleverd bij de vorige verkiezingen. Kijk, bijvoorbeeld de positie van Israël, en dan met name dat Jeruzalem de hoofdstad zou moeten zijn in plaats van Tel Aviv. Ja, daar werd al heel lang over gesproken onder orthodoxe christenen. Hij heeft het gewoon gedaan. Abortus, hij gaat gewoon naar de Mars voor het Leven. Hier in Nederland durft de leider van de CDA er niet eens naartoe. Maar in Amerika gaat gewoon, de president gaat er naartoe. Ja, die benoeming van die conservatieve rechters heeft hij allemaal geregeld. Er is een enorme cultuurstrijd gaande daar, hè, over transgender issues en zo. Mm-hmm. Ja, kiest hij ook gewoon hun kant. Het maakt hem allemaal niet uit. Hij doet gewoon wat ze willen op dat punt. En daarom zeggen ze, ja, ze zeggen ook gewoon, ja, de vorige keer was hij echt de beste president die we hebben gehad, dus we gaan gewoon weer voor hem stemmen. En al die persoonlijke, en want dan vraag ik, ja, maar het is toch wel een rare man. En zo'n kapitoolbestorming, vind je dat geen probleem? Dan, ja, dat was allemaal niet chic. Maar hey, ben jij zonder zonde? Ja, nee, dat hoor je zo vaak, dat zinnetje. Word je echt gek van. En ook, ja, we hebben geen zondeschoolmeester gekozen. We hebben een president gekozen. En die moet gewoon dingen fixen. En hoe hij dat verder doet, kan ons niet veel schelen. Als hij maar levert. Ja. Als jij aan het interviewen bent, als jij die mensen spreekt, zit je dan ook wel eens gewoon echt op te vreten? Ja. Van binnen, dat je denkt van hoe... Hoe dan? Ja, ik zit me echt op te vreten als ze dingen roepen die gewoon echt niet kloppen. Kijk, met meningen, daar probeer ik in te komen en die probeer ik te snappen. Maar als ze dan bijvoorbeeld roepen dat de vorige verkiezingen gestolen zijn, dan denk ik van ja, dit is echt niet grappig, want ze denken het echt. Terwijl er allerlei rechtszaken zijn gevoerd, die heeft hij allemaal verloren. Het is gewoon niet waar. Of als ze zeggen van ja, het gaat zo slecht met Biden, want de inflatie is hier zo hoog. Dan denk ik van ja, wij hebben een rechtse premier, we hebben ook een hoge inflatie. Het heeft niks met elkaar te maken. Dan word ik pissig als er gewoon dingen... niet kloppen. Maar ja, als mensen afwijkende meningen hebben, dat vind ik vaak wel interessant juist. Maar als je dus in gesprek bent met mensen die dingen roepen die niet kloppen, wat is de beste manier, ontdekt om daarmee om te gaan? Ja, toch maar proberen te zeggen wat ik dan zelf hier in Nederland meemaak. Bijvoorbeeld, ik zeg dan zeggen, ja, bij ons is de inflatie ook hoog. Dus hoezo heeft dat met Trump te maken? Of met Biden te maken? Zegt ze, ja, maar wat denk je dat van grotere invloed is op de wereld? De economie in Nederland of de economie in Amerika? Ja, hebben ze ook weer een punt. Want als je gewoon tegen ze zegt, joh, die verkiezingen zijn niet gestolen. Dan zegt ze, ja, je bent van de MSM, de mainstream media, liberal, we geloven je niet. Dus dan kom je niet veel verder. En nou, met name als het gaat om de waarheid, is dat wel echt heel problematisch. Ja, want daar ging ook je laatste quote over, hè? Van ik vind niet dat ik heb bijgedragen aan polarisatie. Ik had wel beter mijn best kunnen doen, zodat mensen zich gezien en gehoord voelden die daar anders over dachten. En dat was naar aanleiding van een Dit is de kwestie aflevering, hè? Ja. Tweeluik over corona. Ja, precies. En in hoeverre jij dan zelf wel of niet had bijgedragen aan polarisatie. Ja, ja, klopt inderdaad. En dus eigenlijk is dan de conclusie van dat je te weinig het woord had gegeven aan andersdenkende? Ja, denk het wel. Formuleren? Ja, denk het wel. Terwijl ik nog relatief veel het woord heb gegeven aan andersdenkende, als ik mezelf vergelijk, of de programma's die ik presenteer, vergelijk met sommige andere programma's. Maar als ik zie hoe groot die kloof is geworden, Nou, ik ben een beetje gestopt met het onderwerp, omdat ik er een beetje klaar mee ben. Ik heb ook afgesloten naar die evaluatie die ik heb gemaakt, hoewel het op mijn socials nog echt dagelijks doorgaat. Daar word je helemaal gek van. Ja, dus de taak van de media is natuurlijk niet alleen maar vertellen hoe de wereld in elkaar zit, maar ook een podium bieden aan alternatieve stemmen. En dat vonden we misschien tijdens corona toch te spannend. En kijk, als het over vaccineren gaat, is het nog steeds heel spannend. Ja, het gaat over de volksgezondheid. Ja. Dus aan de ene kant wil je dan heel graag een bijdrage leveren aan de volksgezondheid. Hoewel dat natuurlijk niet onze eerste taak is. Maar ja, als je wil dat mensen gezond zijn, wat we bijna allemaal willen, dan denk je toch van ja, daar wil ik wel een bijdrage aan leveren. Tegelijkertijd is je journalistieke taak soms om andere stemmen te horen. Maar als die stemmen echt onzinnig zijn, ja, dan wil ik het niet. Dan moet je het niet doen. Als het echt een andere mening is, iemand met een andere opvatting, ja, dan moeten we misschien niet te bang zijn. En misschien ben ik dat wel geweest. Dat is wel een beetje mijn conclusie geweest naar die zoektocht. Ik had wel iets ruimhartiger daarin kunnen zijn. En af en toe is iemand uitnodigen waarvan ik zelf denk, nou, ik vind het echt een stomme mening. Maar als veel mensen het vinden, moeten we misschien toch eens over hebben. Ja. Maar ja, wat het lastig maakt is natuurlijk dat je hebt toch een soort van basis nodig om een gesprek te voeren met iemand. Ja. Dat je overeenkomt van, oké, nou, dit is een tafel en dit is een stoel. Ja, anders wordt het heel lastig. Ja. Ja, maar tegelijkertijd, ja, een deel van de mensen is het daar echt niet meer over eens, over wat een tafel is en een stoel. En toch moet je wel met elkaar verder. Je kan niet zeggen van we zien elkaar gewoon niet meer. Want dan loopt het echt uit elkaar en dan valt de samenleving uit elkaar. Daarom ben ik ook echt wel bezorgd over Amerika. Ik geloof dat, ik weet niet precies wat dan, maar bijna de helft van de Republikeinen denkt gewoon echt dat die verkiezingen gestolen zijn. Mijn hemel, dan heb je een probleem. Dus je kwam eigenlijk met een zwaar gemoed weer terug uit Amerika? Ja, dit speelde meer naar mijn vorige reis dan nu. Nu was het echt wel uitzoeken van hoe heeft het zich ontwikkeld sinds 6 januari... Ja, en ze staan nu toch weer gewoon ferm achter hem. Ik denk dat je wel ferm kan zeggen. En wat me telkens weer fascineert als ik daar ben, is dat alles wat hier in de media over Trump verschijnt, dat klopt. Maar het is altijd maar een deel van het verhaal. En als je in die achterban van Trump bent, hoor je juist dat andere verhaal. Waarvan je denkt, oh ja, dat is ook waar. Kennelijk heeft hij ook gezorgd voor een goede economie. En dan hebben ze veel meer voorbeelden van dingen die hij goed gedaan heeft, die wij hier in Nederland zelden horen. Dus het complementeert ook mijn beeld wel een beetje. En dat was heel grappig. Ik was er pas toen Trump die uitspraken deed, als dat hij een gesprek had gehad met een NAVO-leider. En die NAVO-leider had aan hem gevraagd, als wij nou niet de 2% betalen en Poetin valt ons aan, wat doe je dan? Als jullie de 2% niet betaald hebben, ja, dan zeg ik tegen Poetin, ga lekker je gang. Nou, krantenkop hier in heel Europa, volgens mij wel. Ja. Trump zegt tegen Poetin, val de Europese landen maar aan. Toen vroeg ik aan die conservatieven daar, wij slaan daar een beetje van op teelt. Wat vinden jullie er eigenlijk van? Ja, dat hoor je natuurlijk helemaal verkeerd, zeggen ze dan. Hij is een zakenman, hij wil maar één ding, dat jullie betalen. En als je niet betaalt, ja, dan moet je het maar voelen. Maar zijn boodschap is niet, Poetin, ga je gang. Zijn boodschap is, betaal nou gewoon die 2%. Dat helpt mij wel om het weer iets beter te begrijpen. Ja. Is er een groot verschil tussen als je Nederlanders interviewt en Amerikanen? Amerikanen hebben over het algemeen betere quotes. Dat ja, is echt spreken meer in one-liners. Ja, het is fantastisch. Ja, niet helemaal altijd, maar bijna altijd fantastisch. Is natuurlijk ook het werk van onze redacteur daar. Mm-hmm. Petri Trudel, die doet het hartstikke goed. Die weet mensen te vinden die gewoon goed uit de woorden komen. Maar die heb je gewoon heel veel in Amerika. En dat is fijn. Ze zijn best wel direct, vind ik. In die zin zie ik niet een heel groot verschil met Nederlandse mensen. Kijk, hier in Nederland interview natuurlijk vooral politici en mensen die vertegenwoordigende functies hebben. Dat doe ik daar veel minder. Ik zit veel meer met de gewone man. Dus dat maakt dat je een beetje een scheve vergelijking hebt. Maar ja, het zijn echt quotemachines. Ja, heerlijk. Ik heb de eerste aflevering mogen zien alvast. West Virginia was heel interessant. Waar ik nog lang over heb nagedacht is een beeld van Trump die zegt: American liberty is your God-given right. Ja. En dat daar eigenlijk zo'n slimme uitspraak. Daarmee verenigt die liberale, conservatieve en gelovigen gewoon in één. Maar vrijheid is wel enorm belangrijk. Hè? Ook als je daar militairen spreekt. In een van de vorige series sprak ik echt een militair. Die zegt: ik ben uitgezonden naar, 14 landen op de wereld. En er is gewoon geen land in de wereld wat zo vrij is als Amerika. En dat helpt mij om mij hier echt voor te geven. Ik wil gewoon dat dit land vrij blijft. Ja. En als het dan mijn leven kost een keer, dat moet dan maar. Maar dit is zo fundamenteel. Nou ja, de gedoe met wapens natuurlijk altijd. Ja, dat is ook echt om zichzelf te kunnen verdedigen. Daar kan ik nog steeds niet goed inkomen. Maar dat zit zo diep. Als je daar aankomt, dan zit je aan hun vrijheid. En aan hun recht op zelfverdediging en zo. En ik ben zelf heel erg benieuwd naar, dat is de laatste aflevering volgens mij, hè? De War on Woke. Ja. Hoe woke vind je jezelf? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ben niet heel woke. Ik ben ook niet tegen woke. Waar reële achterstanden zijn, vind ik dat het de taak is van de samenleving om daarom wat te doen. Mm-hmm. Als het ontaart in actievoerderij voor dingen. Deze week las ik een column van Sjoerd Mossou. Het ging over damesvoetbal. En de dames van het voetbalteam zeiden: wij verdienen veel te weinig. En dan kan je zeggen dat is oneerlijk, want mannen verdienen veel meer en vrouwen verdienen veel minder. En toen zeiden: ja, maar als je nou kijkt hoeveel geld er omgaat in die sport, dat is gewoon vergelijkbaar met ijshockey. Ijshockeywedstrijden, of hockey geloof ik. Hockeywedstrijden worden niet massaal live uitgezonden. Voetbalwedstrijden van vrouwen wel. Eigenlijk moet je dat met elkaar vergelijken. Dan maak je een eerlijke vergelijking, want dan heb je een gelijke situatie. Dus als je dan herenvoetbal en damesvoetbal met vergelijkt, ja, dat klinkt dan alsof het oneerlijk is, maar dit is natuurlijk helemaal niet zo. Dus als je dat met woke bedoelt, dat dan toch per se gepusht moet worden en dat er per se nu gelijkgesteld moet worden, ja, dan denk ik altijd: joh, volgens mij is dat niet een gelijke situatie. En discriminatie gaat over dat je in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Hier is niet een gelijk geval. Prima als mensen damesvoetbal op de kaart willen zetten, ben ik voor. Dat is het probleem niet, maar als je het dan doordrijft, dan krijg ik zelf wel eens wat stekeltjes. Man-vrouw wc's? Daar zit ik niet mee, prima. Nee. Daar heb ik weer problemen mee. Oké, want? Jij vindt het fijn om gewoon in een vrouwen wc te prima. Van harte gegund. Ja. Ja, snap ik. Maar ik zelf vind het niet erg als er een vrouw, als ik een vrouw tegenkom in een toilet. Maar goed, dat komt misschien omdat ik man ben. Dat is het toch veiliger misschien dan als je vrouw bent. Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar ik ben niet enorm tegen transgender toilet of zo, nee. Hoe woke ben je in je taal? Dus als je iemand interviewt die non-binair is, ga je dan hen en alles? Ja, ik probeer na te gaan bij de gast of die erop staat. Als dat zo is, ga ik het proberen. Het lukt me niet altijd, omdat het zo ingesleten is. Maar ik heb er geen enkele moeite mee als iemand vraagt om dat te doen, dat ik dat doe. Ik bedoel, ik vraag ook: wil je aangesproken worden? U als jij, als meneer of mevrouw? Dat vind ik helemaal geen probleem om dat te doen. Als daar vervolgens wel hele harde oordelen aan gekoppeld worden als het met een keer niet lukt, ja, dat vind ik ongemakkelijk. En dat mag ook, want dan heb ik gefaald. Maar daar voel ik me niet enorm beroerd onder dan. Nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Thijs van den Brink. En dit zijn enkele reacties op social media. Je maakt wel mooie programma's en podcasts de laatste tijd, zeg. En zelfs voor een atheïst inzichtelijk. Heel prettig. Dit zijn onze zogenaamde journalisten. Wat heb ik een respect voor Thijs van den Brink, zoals hij zijn gasten tegemoet treedt. Niet belerend of veroordelend, maar nieuwsgierig naar zijn gasten. Tijdens verschillende gesprekken merk je dat ook Thijs bezig is met zijn eigen zoektocht. Thijs van den Brink is plotseling niet meer te zien in de vrijdagse uitzending van Op1... terwijl hij daar tot voor kort een duo vormde met Sven Kokkelman. Is er sprake van ruzie? Ik hou van dit soort gesprekken. Ik leer veel, echter vind ik het wel jammer dat Thijs zijn gasten zo richting zijn religie probeert te duwen. Hashtag Thijs van den Brink. Ja, je zei. Keurige selectie. Keurig, dat toch? Had heel anders gekund. Wat is het verwijt wat je het vaakst krijgt? Op social media. Oh, maar dat komt vooral uit de hoek van de coronasceptici. Althans, de laatste half jaar. Dat ik niet echt open ben geweest naar hun verhaal. Dat verwijt treft me dagelijks. Maar dat glijdt gewoon van je af. Ik ben niet met ze eens. Ik ben wel echt open geweest, maar ik kom tot een andere conclusie dan zij. Ja. Dus in die zin raakt dat me niet. Nee. Ik vind het jammer. Ik had gehoopt dat ik meer mensen kon overtuigen met die zoektocht. En de ruzie. Is het nou wel of geen ruzie met Sven Kokkelman? Ik heb geen ruzie met Sven Kokkelman. Nou, is dat meteen de wereld uit. Maar, en waarom zijn die dan geen duo meer? Nou, dat is een best wel ingewikkeld verhaal met ook wel minder leuke kanten. Wij waren door de netmanager van NPO 2, of in ieder geval de Gijs van Beuzenkom, gevraagd om gedurende de campagne samen elke vrijdagavond een politiek programma te maken. BNNVARA was opeengestapt. En ze hadden een gat en er kwam een verkiezing aan. En toen zeiden ze van Sven en Thijs, zouden jullie dat samen willen doen? Wij hebben allebei onmiddellijk gezegd, leuk, gaan we doen. Is volgens mij ook goed gegaan. Ik ben trots op wat we daar samen hebben neergezet met de redactie. En dat zou stoppen op 1 januari. Dat is altijd het plan geweest. Dus in die zin is er ook nooit een serieus gesprek gevoerd. Althans niet met mij, van zullen we na 1 januari doorgaan. Dus, maar die dagen moesten opnieuw verdeeld worden. Want BNNVARA was nog steeds weg. En er was een dag vrijgevallen. Nou, de directeur hebben daar met elkaar over gesproken. En die zijn tot de conclusie gekomen. Mijn directeur zei, nou, dan wil ik graag weer een duo met Margje. En dan een hele EO-uitzending in plaats van een gemengde EO-WNL-uitzending. Dus wij doen nu om de andere week de maandag erbij. Margie en ik maken samen de dinsdag. En de maandag doen we om en om. Nou, prima. En WNL zou dan die andere maandagen om en om doen. Dus dat was wat ik had gehoord. En toen hoorde ik, 1 januari kreeg ik een appje van de eindredacteur bij Op 1. Van het schema ziet er voor de komende tijd zo uit. En daar stond ineens bij. En de Politieke Vrijdag gaat gewoon door met Sven Kokkelman als presentator. Ja. Er was nooit met mij over gesproken. Dus ik wist van niks. Dus toen ben ik eerst intern rond gaan vragen. Weten jullie daar iets van? Nou, niemand wist er iets van. En ja, dat is dus een beslissing geweest van WNL om die vrijdag, die aan hun toeviel omdat we naar die maandag gingen, op deze manier in te vullen. En ik was daar wel onaangenaam door verrast. Want ja, we hadden dat samen opgebouwd. En ineens zat hij daar alleen. Ja. Van harte gegund. Geen enkel probleem. Maar had het even tegen me gezegd. Ik had het fijn gevonden als dat even met me gezegd. Ik weet nog dat ik onze laatste gezamenlijke uitzending heb ik afgesloten met de tekst. Dit was de laatste Politieke Vrijdag van Op 1. En toen hoorde ik Sven wel zeggen, voor dit jaar. En toen dacht ik wel, voor dit jaar? Voor raar. Heb ik hem toen niet op aangesproken. Had ik achteraf moeten doen. Maar toen later hoorde ik, nou ja, kennelijk, dat ze toen al bezig waren om dat voor te zetten. En dan zonder ons. Het verhaal van WNL is dat het wel degelijk met mijn directeur is overlegd. Mijn directeur zegt, het is niet met mij overlegd. Ja, daar ben ik allemaal niet bij geweest. Mijn directeur is over het algemeen heel betrouwbaar. Dus ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Dus in die zin is het wel een ongemakkelijke situatie. Ja. Maar van ruzie tussen Sven en mij is geen sprake. We hebben uitstekend samengewerkt. En ik sta ervoor open om dat in de toekomst nog weer eens te doen. Zo is het gegaan. En zijn dit dan wel de momenten dat je denkt van, dat je wel eens kan balen van de mediawereld? Ja, ik vond het gewoon niet leuk. Ik ben er wel 2 weken pissig over geweest. Ja. Joh, ja. We hebben het er even over met elkaar, weet je? En ja, of zijn baas, Bethuisjes was dat. Die heb ik best wel regelmatig gesproken over hoe het ging. Bel me even op. Ja, dan kan ik boos worden of niet. Maar goed, het hoeft niet. Hè. Je hoeft iemand niet in te lichten. Dus in die zin is er geen reden voor ruzie. Ja, maar dat vind ik zelf dus altijd zo opvallend. Dat de mediawereld, het draait eigenlijk om communicatie, toch? Ja. En als je ziet dat hoe vaak het dan ook fout gaat. Ook hoe opeens stopte, hoe dat aangekondigd werd. Ja. Dan gaat het zo vaak fout in die communicatie. Ja, ja. Ja, dat is heel lelijk. Ja. En verdrietig ook wel. Heb je wel eens gedacht van, jongen, ga toch lekker weg met die mediawereld. Ik ga gewoon lekker een boerderij werken. Zou dat goed aflopen met die boerderij, denk je? Ik weet het niet. Nee. Ik weet niet hoe handig jij bent. Niet heel. Niet heel. Nee, dat is gewoon een niet leuke kant van de mediawereld. Dat klopt. Dat is ook echt zo. Maar ik ben er ook wel een beetje aan gewend geraakt. Wat ik ook wel een beetje erg vind. Ik bedoel, ook Knevel van den Brink moesten we in de krant lezen. Dat stopte. En dat gebeurt, wat is het nu, 10 jaar later gebeurt het gewoon weer. Ja. En eerst denk je weer van, oh nee, en even laten denken, oh, dit heb ik eerder meegemaakt. Ja. Dat is, nou, er komt wel weer iets anders waarschijnlijk. Dus dat, als je gewoon langer meeloopt, helpt het ook dat je dan iets relaxter ermee omgaat. Nou, het blijft vervelend. En een boerderij, prachtig. Ik zou heel graag koeien zien als ik naar buiten kijk. Wat niet zo is, helaas. Maar ik moet er niet aan denken dat ik boer moet worden. Okay. Dit is wat ik kan en wat ik ook heel leuk vind nog steeds. Dus ja, dan pak je die medewereld er maar bij. Nou, want je zegt ook in het begin, als ik ontslagen word als journalist, zou ik solliciteren bij een partij. Nou ja, dan is natuurlijk mijn vraag, bij welke partij? Nou, dat weet ik niet. Nee? Weet je echt niet? Of is het meer van, ik ben journalist, dus ik vind niet dat mijn publiek dat mag weten? Dat sowieso. En dat is altijd mijn uitgangspunt geweest. Mm. Maar ook rond verkiezingen moet ik altijd gewoon heel erg goed nadenken van mezelf. Op wat ga ik doen? En dan breng ik een stem uit. En daarna probeer ik het ook zo snel mogelijk weer te vergeten. En ik stem ook nooit op iemand die ik tegenkom. Dus ik stel altijd iemand op die verschrikkelijk onverkiesbaar staat. En die ik ook zelf niet ken. Zodat ik nooit een band daarmee krijg. Zo van dat ik hem voor kan trekken of achter kan trekken. Gewoon, oké, uiteindelijk vind ik, die partij verdient mijn stem het meest. En dan echt, ik heb wel eens op iemand uit Eindhoven gestemd, omdat ik voor PSV ben. Dit wordt de kop, hè, bij Mediacorant. Is dat zo, ja. Maar die was dan wel voor de partij die ik had uitgekozen. Oh, ja. Ja. En de kritiek in de reacties, hè, van ja, toch wel duwend naar je religie. Wat vind je daarvan als je dat soort kritiek krijgt? Ja, ik kan het me bij Adieu God soms voorstellen dat mensen dat zeggen. Hoewel het echt de start van het programma en de opzet van het programma is gewoon echt luisteren naar wat iemand heeft meegemaakt. En iemand echt in zijn hart kijken van, nou ja, hoe heeft je leven zich ontwikkeld en wat heeft dat met je gedaan? Ik ben tegelijkertijd wel iemand die zelf christen is en het leuk vindt als andere mensen dat ook zijn. Dus als Caroline van der Plas, waar ik dan gewoon wat mij betreft een leuk en open gesprek mee heeft, zegt ik ga naar de paus, dan zeg ik tegen haar van ja, wat zou de paus moeten doen om jou weer terug te krijgen? Ja, dat kan je voelen als iemand die haar weer terugduwt naar haar religie. Ja, zo bedoel ik dat niet. Zij heeft alle vrijheid om te zeggen van, en dat deed ze ook, ik ga gewoon niet terug naar de kerk, ik ga liever naar het café. Nou, prima, vind ik een leuk antwoord ook. Dus daar kan ik prima mee leven. Maar als je daar als een beetje bevooroordeelde kijker of luisteraar naar kijkt, dan zeg je, hey, die van de Brink zitten van de Plas gewoon terug te duwen naar de kerk, hou eens op, zeg. Dus ik snap het. Maar het is ook lastig, hè? Kijk, bij Op1, je moet natuurlijk ook, je zit daar vanuit een gekleurde omroep. Dus je moet ook die kleur aangeven, want anders krijg je het verwijt van, ja, dat is... Ja, maar dan vind ik het anders dan dat ik iemand naar een religie door te duwen, want dat doe ik in Op1 volgens mij nooit. Nee. Want ik zit daar wel met mijn eigen levensovertuiging. En dat hoor je met enige regelmaat terug. En dat zie je terug in de onderwerpkeuzes die we maken. Deze week hadden we onderwerpen over antisemitisme. Ja, dat gaat mij aan het hart. Israël is het volk van God. Wil helemaal niet zeggen dat je niet kritisch erop mag zijn. Prima, die regering kan je allemaal verschrikkelijk vinden. Maar gewoon puur Joden haten omdat het Joden zijn. Mijn hemel, dat vind ik echt heel erg. Dat geldt ook voor heel veel andere mensen. Maar voor mij heeft dat ook een religieuze wortel. Dus vind ik dat een belangrijk onderwerp. Maak ik die keus. Daarmee duw ik niemand, maken wij die keus. Doe niet in mijn eentje, doen we samen. Daarmee duw ik niemand in de richting van een bepaalde religie. Maar dat is wel hoe ik journalistiek bedrijf. En ook graag wil bedrijven, dat vind ik ook leuk. Zit het je ook wel eens in de weg, je levensbeschouwing? Kan niet zo goed een... Ik heb je niet een voorstel. Zeg maar in je werk, hè? Ja, nee, ik snap wat je zegt. Als journalist. Nou ja, ook deze week hadden we in de uitzending hadden we een evangelist die best wel kritisch was op de evangelische wereld. David de Vos heeft een boek geschreven, dat is net deze week uitgekomen. En dan moet je met elkaar afwegen, willen wij die man in de uitzending? Mm-hmm. Want hij is best wel heel kritisch op een deel van onze eigen achterban ook. Ja, dus dan zit je wel te denken, wil ik dit? Vind ik het leuk als er ruzie is in mijn eigen achterban? Of ruzie, ja. Of oneenigheid is in mijn eigen achterban. Dus dat gaat dan wel even door je hoofd. Maar dan denk je daarna, ja, hey, ik ben journalist, ik ben er om de waarheid aan het licht te brengen. Als dit aan de hand is, moeten we het er gewoon over hebben. Als ik op dat moment te vaak de keuze zou maken van, nou, vind ik niet leuk, dat doen we maar niet, dan zou ik mezelf geen goede journalist vinden. En ik durf wel te zeggen dat in de praktijk de journalist het dan altijd wel wint. En nog even het gedoe op X. Je zei eerder van, het gaat vanzelf over. Maar soms reageert ook wel, hè? Wat werkt het beste qua reactie? Ben je daarachter? Niet reageren, dan houdt het helemaal snel op. Ja. Dat is het beste. Ja, maar dat is ook saai. En dat is ook soms, ja, soms ben ik echt pissig. En dan wil ik gewoon heel graag iets terugzeggen. Hoe vaak gebeurt dat, dat je echt boos bent? Nou, minder dan 5 jaar geleden. Maar ik heb het ook met recensies wel. Dus pas had... Angela de Jong, ja, die had een recensie geschreven over... En iedereen mag alle recensies, alle programma's van mij kapot maken. Vind ik helemaal niet erg. Maar ze schreef dat wij er altijd... Althans, ik kan niet meer letterlijk citeren. Maar er zat een suggestie in van... DO is altijd uit op relletjes en... Scoringschrift. Makkelijke scoringschrift. Dat is gewoon echt niet waar. En zij is beroepskijker. Ze ziet alles. Ja, dan denk ik van... Daar wil ik heel graag terugpraten. En gelukkig heb ik dan een column in het ledenblad van de visie. Van de EO, van de visie. En dan kan ik gewoon terugpraten. En dan ben ik het ook kwijt. En dan is het goed. Dan is het klaar. Ja, maar ik geloof niet dat dat de laatste keer is dat je kwaad bent geworden vanwege iets wat op social media is gezegd. Waarom geloof je dat niet? Nou, omdat ik ook al regelmatig je reacties voorbij zie komen. En dan zie ik voor me, zeg maar, dat je het aan het lezen bent. Ja. En je denkt, nee! En dat je gewoon meteen hoppakee terugtikt van... Doe ik steeds minder. Als het gewoon onzin is en ik kan ook heel makkelijk aantonen dat het onzin is... dan is een tweet goud gestuurd. Maar heel vaak gaat het over opvattingen. Ja, dat is heel vermoeiend. Nou ja. Dan kom je meestal... Als ik denk, ik kom er toch niet doorheen, dan doe ik het niet. Nee. Ja, het geluid van je jeugd, klonk het zo? Ja, een beetje anders. Maar ik herken het wel. Ja? Ja. Ik kom uit een groot gezin. Ik heb 1 broer en 4 zussen. En we zijn opgegroeid in Nijkerk. En we waren natuurlijk allemaal gewoon aan het spelen. En als we nog gingen eten, dan blies mijn vader of mijn moeder op de fluit. En dan wisten wij door de hele buurt allemaal... Oh, nu moeten we thuis komen. Nu moeten we naar huis. En dat werkte eigenlijk heel goed. En in huis hadden we ook een systeem. Je had twee van die... verwarmingsbuisjes. Mm-hmm. En dan gingen ze heel hard met een mes of een vork tegen die verwarmingshuis rammen. En dan wisten wij door het hele huis, we moeten eten. We gaan nu naar beneden, naar beneden om te eten. Dus 4? 4 zussen, 1 broer. 4 zussen, 1 broer. Ja, 6 kinderen. 6 kinderen, een soort Von Trapp familie. Hadden die er ook 6? Nou, die hadden ook heel veel. Ja, heel veel, ja. Het is wel veel, ja. Het is een groot gezin. En ja. Hoeveelste was jij? 5e. De 5e? Ja, 1e jongste. En geloof je erin dat zo'n positie je vormt? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ik weet niet precies hoe. Ik ben wel eens bij bij de Mediaacademie geweest... bij zo'n trainer die zei... je praat zo snel omdat je er anders niet tussen kwam thuis. Zou kunnen. Krijg ik ook niet meer uit. Een aantal trainingen gevolgd bij de beste man. Maar het heeft niet geholpen. Dus dat zal. En ja, weet je, als je de 5e bent... Ja, dan moet je vechten voor je plekje. En dan moet je je mondje roeren, denk ik. Dus als ik verbaal begaafd ben, zal dat eraan bijgedragen hebben. Schat ik in. Ja. Hoe zou je je opvoeding omschrijven die je hebt gehad? Dan heb je het meer over mijn ouders dan over mijn broers en zussen. Want ik ben vooral wel door mijn ouders opgevoed. Hoewel ik dus ook oudere broers en zussen hadden. Veilig is wel een woord dat bij me opkomt. Zelfs het goed voor me gezorgd. Goed voor me beschermd. Van me gehouden. Ook wel streng. Mijn vader was een strenge vader. Van duidelijk, van dit mag wel, dit mag niet. Ja, dit zijn de regels en zo doen we het. Ja, wel altijd open voor gesprek. Ik wilde altijd een televisie. We hadden thuis geen televisie en dat mocht niet. Maar waarom dan niet? Ja, ik vind dat je moet leren. Ik ben bang dat je te weinig dan aan je huiswerk besteedt. Maar dan zei ik, als ik 18 word, dan doe ik het wel. Dat is goed, dan ben je volwassen en dan koop je er zelf. En op 18e verjaardag heb ik een televisie gekocht, op mijn kamer gezet. En dan heeft hij nooit een wanklank over uit. Sterker nog, af en toe kwam die journaal kijken. En dan, dus dat heb ik altijd wel gewaardeerd. Ze waren streng, maar niet onredelijk. Er was altijd gesprek mogelijk. En dat heb ik heel fijn gevonden. Ja. Ja, ik moet denken aan, ik las laatst een boek over... Ik weet niet meer, het was een pedagoog die het had geschreven. En die zei, begrenzen is ook liefhebben. Ja, maar daar geloof ik zelf ook heel erg in. Duidelijkheid is gewoon... Ja. In het redelijke, hè. Je kan ook onredelijk duidelijk zijn. Maar als je gewoon zegt, tegen mijn kinderen ook... Ik wil gewoon dat je dan thuis bent. Ja. Duidelijk. En dan kan je best even over onderhandelen, maar dan maken we een afspraak en dan hou je daar ook aan. Dan is die grens helder. Volgens mij floreert iedereen daarbij. Ik denk dat dat heel, heel goed is. En op die tv keek je dus het journaal? Ja. Wat nog meer? Ja, sport. Ik ben natuurlijk een enorme sportjunk. En journalistieke programma's. Ja, geen foute spelshows? Nee. Nee. Foute spel. Wat zijn foute spelshows? Nou ja, wat was er... even kijken in die tijd. De Honeymoon Quiz? Nee, daar doe je me geen plezier mee, sorry. Dus gewoon nieuws, sport, actualiteiten. Ja. Dat keek jij op tv. Ja. En wie was jouw grote voorbeeld? Had je die? Nee, ik heb nooit hele grote voorbeelden gehad. Ik heb school voor journalistiek gedaan. En toen had ik 3 favoriete schrijvers... Jan Tromp van de Volkskrant, die vond ik echt heel mooi. Maar ja, interviewers vooral ook. Als ik iets ben, dan toch interviewer. Net als jij, denk ik. Jan Tromp, Frits Abrahams van de NRC en Frenk van der Linden. Die was het toen ook al en die schreef toen ook prachtige verhalen. Ja, daar kon ik ontzettend van genieten. Hoe die mannen te werk waren, mannen, sorry, te werk gingen. hun verhalen maakten. Maar ja, dus ik kwam ook aanvankelijk bij de krant terecht, maar toen ging ik later pas naar de televisie. Dus ik ben ook niet heel erg opgegroeid met mensen die ik heel erg heb meegemaakt. Wel, vanaf toen ben ik wel bewust gaan kijken. Paul Witteman had ik altijd veel respect voor. Dat vind ik echt een hele goede interviewer. Sonja Barend natuurlijk. Maar dat zijn geen idolen of zo. Nee. Hoe zou je jezelf omschrijven als interviewer? Je eigen stijl? Poeh, hangt heel erg van het genre af wat ik bedrijf. In Op 1 ben ik echt een hele andere interviewer dan in Adieu God. En in een politiek interview wil ik echt heel anders zijn dan in een persoonlijk gesprek met iemand. Dus ik wil heel erg meerdere klavieren kunnen bespelen, zeg ik dan altijd. Dus ik wil heel graag verschillende gesprekken op een goede manier kunnen voeren. Ja, je hoort me ademhalen, je denkt, dan ga ik nog iets zeggen. Er zijn overeenkomsten tussen al die verschillende vormen waarin je toch kan herkennen van, oh, dat is echt typisch Thijs. Nee, denk ik niet. Ik denk wel echt dat het hele verschillende. En Thijs, die deze week mocht ik Mirjam Sterk interviewen van het CDA. Dat is echt een totaal interview dan wanneer ik Siska Dresluis ga interviewen over haar geschiedenis met God. En dan gedraag ik me anders, ben ik veel rustiger. In beide gevallen probeer ik goed te luisteren. Maar bij Mirjam Sterk kan ik wel eens wat missen, omdat ik al aan mijn volgende vraag toe ben, terwijl zij nog niet helemaal uitgepraat is. Dat zal bij Adieu God niet zo snel gebeuren. En bij Op 1 is het weer anders, want dan weet je, ik heb 12 minuten. En in die 12 minuten moeten we met z'n tweeën zorgen dat we hier voor de kijker een goed gesprek gaan maken. Dat is weer een ander genre. Wat is je kracht als interviewer? Ik denk snel denken. Maar dat is ook wel vooral wat andere mensen tegen me gezegd hebben, wat ik zelf niet zoveel bedacht had. Ik denk dat ik snel kan associëren, waardoor ik snel kan reageren. Ik denk dat ik echt nieuwsgierig ben. En ik hoop dat ik ook wel een beetje empathisch ben. Althans, empathischer geworden ben. Dat heb ik niet van SC heel erg meegekregen. Ik vind dat ik daarin gegroeid ben. Ik ben niet de meest empathische interviewer van Nederland. Dat is ook niet mijn talent. Maar ik wil het wel kunnen. Want ik wil inderdaad, je God, als er een gevoelig moment is, wil ik dat niet verpesten. Wil ik dat het een mooi moment wordt. Als het op één keer gebeurt, wil ik dat kunnen. Als iemand gaat huilen, vind je dat lastig? Nee, ja, in het begin vond ik dat heel lastig. Ja. En inmiddels niet meer. Dan denk ik, oké, neem je tijd, wil je water. Als het bij Op 1 is, gaan we even naar een andere gast. Komen we zo weer terug. Als het in het jeugd is, nou ja, we kunnen het eruit knippen als het niet mooi wordt. Nee, daar ben ik heel relaxed in geworden. Maar dat was ik in het begin niet. Dat heb ik echt moeten leren. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet een nummer van Cela zijn. Als alles duister is, ontsteekt dan een vuur. Waarom die muziek? Ja, nou, ik vond dit de moeilijkste vragen die had opgestuurd van tevoren. Dat vond ik echt heel moeilijk. Want? Ik heb niet zo heel veel met muziek. Dat vind je raar. Dat maar vind ook ik heel raar. Ook daar ben ik niet mee opgegroeid. Dus in de eerste 18 jaar van mijn leven was er alleen de radio. En daar luister ik natuurlijk wel naar muziek. Maar nooit heel erg door gegrepen of zo. Dus in die zin heb ik ook niet heel veel meegekregen. Later ook wel weer een beetje ontwikkeld. En als het gaat over wankelmomenten heb ik ook nog niet zoveel meegemaakt. Maar dan kom ik wel echt uit bij religieuze muziek. Dan zou ik mezelf geweld aan doen als ik een of andere plaat. Dus, en eigenlijk zou ik dan een psalm moeten doorgeven. Maar ik wist niet of dat mocht in dit programma. Mag, je had gemogen, ja. Ik weet niet of nog luisteraars hebt daarna. Ja, precies. Dus, maar dat is wel wat mij op echte wankelmomenten, als ik geopereerd moet worden, of als mijn ouders zijn in het afgelopen jaar alweer overleden. Dat is wel de muziek ook dan die me het meest raakt. Ja. En dit is een nummer over, inderdaad, als het even echt helemaal niet goed met je gaat. Daarom heb ik dit nummer gekozen. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur. Stella, als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur. Een vuur dat nooit meer dooft. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Dit was de wankelplaat van mijn gast Thijs van den Brink. Een mantra? Ja, bijna wel, hè? Toch? Het komt uit de ecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk, Thésée. Daar hebben ze heel veel van dit soort liederen. En wij komen daar, mijn gezin en ik komen daar met enige regelmaat. En daar heb je 2 keer per dag, of 3 keer per dag misschien wel, een dienst waar heel veel van dit soort liederen gezongen worden. En waar ik heel rustig van word. En toen je draaide, herinner ik me ineens dat we het ook gedraaid hebben toen Paul Krups ook overleed. Ik weet niet of je die nog kent, was een collega van mij bij de EO, die is op jonge leeftijd overleden. Althans, ik denk 50, ik ben niet precies de leeftijd. En dat raakte me toen ook heel erg. En dat kwam nu ook alweer terug. Hm. Ja, dit is uiteindelijk wat ik geloof. Ja. Dat als het echt donker wordt, dat het dan niet alleen maar echt donker is. Want kijk, ik ken deze tekst, ik hoor hem nu voor het eerst. Voor mij zit er dan eigenlijk in van, je moet het zelf doen. Nee, want je vraagt, het is een gebed. Je vraagt aan iemand om dat licht te ontsteken. Dus ik geloof dan dat God dat ook doet of kan doen of wil doen. En ook niet altijd doet, want heel veel mensen zitten in de ellende en komen er niet uit, ook christenen. Dus daar ga ik helemaal niet simpel over doen. Maar dat is dan wat je hoopt. En wat, nou ja, het is bijna Pasen. Wat ik met Pasen ook echt hoop. Dat de dood niet het laatste woord is. Dat het duister niet het laatste woord is. Maar dat er uitzicht is. Ja. Want je zei ook in het begin, ik geloof niet meer dat de aarde in 6 dagen werd geschapen. Dat moest ik van jou zeggen. Ja, heb je ooit gezegd in een interview in Trouw. Ja. De vraag die zich nu opdringt is, wat betekent dit voor mijn andere zekerheden? Want hoe is jouw geloof veranderd dan in de afgelopen jaren? Nou ja, dit is dus veranderd. maar dat heeft te maken met een aantal opvattingen die je meekrijgt vanuit je jeugd. Nou, en die je dan al dan niet heel bewust eigen hebt gemaakt. Of waarvan je dan, dit zal ergens. Dit is misschien niet eens heel lang geleden. Maar op een gegeven moment ga je daar zelf goed over nadenken. Van ja, vind ik dit wel geloofwaardig? Of je leest boeken erover en denk je van nou, eigenlijk die 6 dagen. Het ligt voor de hand om te denken dat het anders gegaan is. En dat de aarde in een evolutie in miljarden jaren is ontstaan. Ja, er is zoveel wetenschappelijk bewijs voor. Dat zal vast kloppen. En hoe zich dan dat precies met die 6 dagen verhoudt. Ja, daar heb je theologen voor. Heb het er vooral over met elkaar. Maar daar gaat mijn geloof niet van omvallen. Nee. En dat is ook gebleken, want de basiszekerheden zijn niet veranderd in al die tijd. En ik ben ook wel. Ik ga niet meer naar de kerk. Als ik als kind kwam, kom nog wel eens, maar daar zit ik niet meer in. Ik zit een paar kerken verderop. Met alle plezier. Dus er zijn wel elementen verschoven en randdingen verschoven. Ik zou dit een randding noemen. Mm-hmm. Maar de kern is niet veranderd. En nou ja, even kijken, wat zeg ik erover? Ja, die staat niet. Dat is nog steeds wel een zekerheid. Ja. Wat zijn dan die basiszekerheden die jij hebt? Dat God bestaat. Dat hij me gemaakt heeft op een of andere manier. En dat hij van me houdt. Dat hij met me te maken wil hebben. En dat is het wel zo'n beetje. Want je kan daar verder geen garanties aan ontlenen. Van dat betekent dus dat ik nooit ziek word. Of dat er alleen maar leuke dingen gebeuren. Of dat ik nooit ontslagen word. Of dat op één niet stopt. Of andere dingen die ik altijd niet leuk vind. Dat allemaal niet. Maar hij is er. Kan bij hem terecht. En hij draagt me op een of andere manier. Als het donker wordt, dan is er altijd weer licht. En voel jij die liefde dan altijd? Nee. Nee, joh. Nee. Nee, maar dat is. gevoel is ook natuurlijk wel een raar iets. De liefde voor mijn vrouw voel ik ook niet altijd. Maar ik weet wel dat ik van haar hou. Ik denk dat ik het vooral voel en ervaar op momenten dat het erop aankomt. Althans, dat is mijn ervaring tot nu toe. Wel mooi dat het zo werkt. Ja, maar het is ook. Ik bedoel, ik ben. Nou, ik ben wel een paar keer in mijn leven in het ziekenhuis terechtgekomen. Ik ben één keer, toen ik jong was, geopereerd aan mijn been. Beenlengteverschil. Nou, toen was ik echt bang. En daar heb ik toen echt een religieuze ervaring gehad. Ik ben 7 jaar geleden van mijn fiets gelazerd. Dat werd toen meteen groot nieuws, want er liep een journalist in de buurt. Hm. En toen heb ik niet iets bijzonders beleefd met God of zo. Dus toen waren er wel heel veel mensen om me heen die allemaal ontzettend lief reageerden, die met me meeleefden. Ja, daar voelde ik me toen doorgedragen. Dus dan was het ook niet nodig misschien? Nou, dat zou kunnen. Maar je kan het ook niet zeggen dat als het wel nodig is, dat die er dan automatisch is. Want het is geen wiskunde. God is altijd weer anders dan je denkt. Maar ik vertrouw erop dat die er uiteindelijk zal zijn. Dat is het vooral. En dat is een overtuiging. Dat woord overtuiging voelt dan preciezer dan gevoel. Want gevoel, ja, dat kan ook weer wapperen. En die overtuiging dat die bestaat, die wankelt eigenlijk niet zo vaak. Nee, ik kan me wel voorstellen dat dat dan kracht geeft. Dat je weet van, oké, ik kan ervan op aan dat als ik het moeilijk heb, dat die dan er is. Ja, en ook relativering vooral. Dat is minstens zo belangrijk. Als dingen niet gaan zoals je wil, dat je denkt van, het is niet het ergste, Thijs, als dit niet doorgaat of als dat niet lukt. Ja, jammer. Maar uiteindelijk is dat niet hetgene waar het echt om gaat in het leven. Ik was een beetje verbaasd door die uitspraak. Misschien had ik ambitieuzer moeten zijn. Wanneer heb ik dat gezegd? Weet je dat nog? Dat was wel langer geleden, inderdaad. Ja. Ja, ik was daar ook verbaasd over. Ja, want, vind ik niet zo bij mezelf passen. Nee. Maar misschien in de context van, als ik ambitieus was geweest, dan had ik misschien nog iets verder moeten kunnen komen of zo. Maar dat is eigenlijk niet hoe ik ben. In ieder geval niet hoe ik wil zijn. Nee. Je zei al van, je hebt kort geleden is je vader overleden. Een half jaar geleden, je moeder. Je had een hele mooie column over geschreven in EO Magazine. Dankjewel. Ik vond je omschrijving heel mooi van de beschutting. Ja. Dat de beschutting weg is. Ja, ook een soort van vangnet of een veiligheid. Wat natuurlijk al lang geen vangnet meer was. Want mijn moeder zat al 5 jaar in het verpleeghuis en mijn vader was ook al jarenlang niet meer de fitste. En toch voelt het zo. Het is pas 3 weken geleden, dus ik heb ook niet heel veel meer woorden dan dat. Maar er was iets wat er altijd was. En dat is er nu niet meer. Dat wat echt al 53 jaar, zolang ik er ben, was dat er altijd. En ik denk dat ik ze in die 53 jaar elke week gesproken heb. Misschien niet helemaal, maar wel heel vaak en altijd. En dat is ineens weg. En dat is heel onlogisch. En tegelijkertijd is het heel logisch, want ze waren 90 en 91. En ze waren oud en het was goed. Maar toch waren dat de woorden waar ik bij kwam. Iemand anders op de socials trouwens, die zei van, het is alsof je hoed is afgewaaid. Dat vond ik ook wel passend. Ik heb niet een hoed. Ik vind mijn gezin lelijk, ik zou het best winnen. Maar dat is hij. Wat voor hoed zou je willen? Zo'n Rick Velderhof hoed? Nou, vind ik niet lelijk. Nee? Nee. Maar er hoort ook zo'n huis bij, hè? Ja, dat heb ik, heb ik toch maar niet. Nee, dus maar dat het voelt ook een soort van bloot. Ja. Die hoed is weg. Ineens, ja. Nu komt het op jou aan. Ja, maar er verandert ook weer niet zoveel. Ik bedoel, mijn eigen leven gaat gewoon door. Ik hoef in het weekend niet meer naar ze toe. Ik ga in het weekend niet meer naar ze toe. Ik kan in het weekend niet meer naar ze toe. Dat is wat er veranderd is. En de laatste jaren was het ook niet meer zo dat ik dagelijks belde. Want het was allemaal best lastig geworden met mijn moeder met dementie en zo. Dus het is kaler vooral. Misschien is kaal ook wel. Ja, die afgewaaide hoed, die beschutting die weg is. Je staat iets meer in de wind. Maar het is niet zo dat ik het nou moet doen of zo. Ik heb nog steeds heel veel lieve mensen om me heen met wie ik het samen mag doen. Wat is de grootste draai die je ooit zelf hebt gemaakt? Wow. Dat vind ik een goede vraag. Geen idee. Als ik dingen verander, is het vaak een hele kleine stapjes, denk ik. Ja. Hoe komt dat? Ja, omdat ik een man van geleidelijkheid ben, denk ik. Ik ben wel gestopt met dingen. Met voetballen ben ik gestopt. Met wielrennen ben ik begonnen. Maar dat zou ik niet allemaal hele grote draaien noemen. Ik wilde altijd sportleraar worden. Ja, dan misschien is dat het beste voorbeeld. Dat is gewoon niet gelukt. En dat vond ik toen heel erg. Ik heb er echt last van gehad. Toen ben ik uiteindelijk op de school van journalistiek beland. Daar kon ik me nog net op het laatste moment aanmelden. En na 3 dagen vond ik het al fantastisch. Dus daar ben ik toen wel... En ik heb ook nooit meer geprobeerd op de sportacademie terecht te komen. Had ik best een jaar later weer kunnen proberen. Maar geen haar op mijn hoofd die dan nog wilde. Wat ik journalistiek zo heerlijk vond. Ja. Het zal een jaar of 30, 35 geleden zijn dat een jonge blaag op mijn kamer kwam. Ik weet nog waar die zat. Hij zat op een opleiding journalistiek van de ESJ. En die opleiding had een eigen blad, nota bene. En daarvoor interviewden ze beroemde Nederlanders, zal ik het zomaar even zeggen. En ja, ik ben altijd goedwillend dan, dus kom maar op, had ik gezegd. Het bleek een tamelijk vervelende jongen te zijn, want hij hield aan. Met geen enkel van mijn antwoorden was hij tevreden. Ik probeerde hem het bos in te sturen met mijn antwoorden. Maar hij kwam telkens weer in dat bos om mij meer vragen te stellen. Nou ja, hij ging weg. En ik liep direct naar mijn collega. Ik was nog geen directeur. En ik zei, Ad, er komt een groot talent aan. Hij heet Thijs. Thijs van der Brink. Die gaan we in de gaten houden, want dat wordt wat. Nou, enfin, hij is naar de geschreven pers gegaan. En zijn hoogtepunt kwam inderdaad een tijdje later. Hij mocht naast mij zitten in Knevel en Van den Brink. Het eerste jaar heb ik voor hem de vragen ook opgeschreven. En hij mocht geen vervolgvragen stellen. Maar in het tweede jaar van Knevel en Van den Brink mocht hij zelf vragen stellen. En kijk eens wat er van hem is gekomen. Mijn profetie is uitgekomen. Had ik maar een greintje van zijn zelfvertrouwen. Leuk. Ja, ja, Andries Knevel. Waarom werkte het goed tussen jullie? Nou, omdat we denk ik ook wel eerlijk tegen elkaar durven te zijn. En met elkaar konden knokken op een leuke manier. Dat vonden we leuk. Gewoon discussiëren met elkaar. Mm-hmm. Vechten met elkaar in verbale zin. En tegelijkertijd ook wel een soort van verbondenheid was. Dat we allebei snapten waar we vandaan kwamen, wie we waren en waarvoor we bij DO werkten. Dat zijn denk ik de belangrijkste elementen waarom het wel werkte. Niet altijd hoor, we hebben ook wel ruzie gemaakt. Maar dat geeft niks, dat hoort erbij. Ja. En die zelfverzekerdheid die is dus wel toegenomen. Ja, nou, de onzekerheid is afgenomen. Dat vind ik een betere formulering. Oh, dat is een beetje. Ja, ik heb bij de eerste 15 jaar van mijn carrière... dacht ik elke keer als mijn directeur belde... oh, dit zal wel de laatste keer geweest zijn, het zal wel afgelopen zijn. Dat heb ik nu niet meer per se als die belt. Nog steeds wel, dat kan. Maar dat kan, hij kan ook over iets anders bellen. Ja. Ik moest lachen om die eerste uitspraak die je deed. De meeste mensen zeggen dat ik leuker ben als ik niet presenteer. Ja. Hoe komt dat? Nou, omdat mensen. De meeste mensen kennen me natuurlijk toch van Knevel van den Brink en van Op 1. Dus daar zit ik heel erg in een rol. Namelijk dat ik in 12 minuten een goed gesprek moet zien te voeren. Ja, en dan zie je mij altijd met mijn frons. Want ik ben dan geconcentreerd aan het werk om dat goed te doen. Ja, dat is niet de vrolijkste aanblik. En, nou, en zeker de eerste jaren was ik daar ook niet het meest relaxed. Ik vind wel dat ik nu een stuk relaxter ben dan toen ik begon. En inmiddels misschien wel bijna net zo relaxed op de radio. Dat scheelt niet veel meer. Maar heel lang heeft daar een strenge of een serieuze jongen gezeten die gewoon hard aan het werk was. Terwijl als mensen mij ontmoeten, ja, dan maak ik soms ook een grapje of dan moet ik heel hard lachen. Dus dan zien ze een veel ontspannender iemand. Ja. En dat maakt dat ze zeggen, ah, joh, in het echt ben je veel leuker dan op tv. Ja. En je ideale format, heb je dat al gehad? Ja, maar dat is toch wel gewoon een 1-op-1 interview. Ja, en dat heb ik in Nadia God, dat heb ik soms in Dit is de Dag. Het is flauw om te zeggen dat ik de ander ook allemaal leuk vind. Dat vind ik ook echt. Op één kan ik van genieten. En debatten in Dit is de Dag van kan genieten. Maar gewoon echt, ja, wat jij nu doet. Gewoon een uur lang met iemand mogen praten. Ja, dat is toch wel bijna het leukste wat er is. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Dat vond ik moeilijk ook weer. Ja? Ik zou eigenlijk mijn telefoon willen geven. Volgens mij gaat de wereld ontzettend van opknappen als we dat allemaal zouden doen. Echt, hè? Ja. Ja, maar goed, dat gaat gewoon niet. Daar zit gewoon te veel in wat ik nodig heb. Dus ik heb een boek meegenomen over de man waar we binnenkort afscheid van gaan nemen. Mark Rutte. Alleen voor de politiek. Ja, wie heeft het geschreven? Martijn van der Kooi en Dirk van Harten met een inleiding van Dirk-Jan Epping. Oh. Ja, we moeten toch afscheid van hem gaan nemen. Dus ik dacht, dan begin ik vast. Wat ga je missen? Aan hem? Ja. Nou, het is natuurlijk een leuke man. In de omgang. Super hartelijk en vriendelijk. En tegelijkertijd weet hij precies wat hij wil. En wanneer hij je wel kan gebruiken en wanneer niet en zo. Dus het is ook gewoon een hele gehaaide en knappe politicus. Mm-hmm. Maar die vriendelijkheid die ga ik wel missen. Ja. Als jij politicus zou zijn, wat zou je stijl zijn? Oh, wat een goede vraag nog. Ik heb altijd heel erg genoten van Frits Bolkestein. Niet vanwege zijn standpunt, maar vanwege zijn stijl. Ik bedoel, je zit in een regering, je hebt afspraken gemaakt, daar hou je aan. Maar ondertussen ga je wel gewoon zeggen wat jij belangrijk vindt. En dat kan best wel eens echt botsen met wat jouw partijgenoten in het kabinet. Die zaten hem echt uit de voeten af en toe. Wat doet hij nou weer? Ja, daar hou ik van. Je bent volksvertegenwoordiger. Je zit daar niet namens het compromis, maar je zit daar namens je eigen ideaal. En dat moet je... Spreek je uit. Ja, en ook niet te voorzichtig. Beuk erin. Jij mag ook iets kiezen, hè? Ik heb hier de asbak van Bas van Werven. Okay. Met een autoband eromheen. Ja, heb je ooit gerookt? Nee, één keer een sigaar op oudjaarsavond. Oh. Ja, en dit is... Ik heb wel een beetje rare voorwerpen, hoor. Dit is het badkamerkastje van Marlijn Weerdenburg. Het is wel een EO-connectie, hè? Want ze was vorig jaar natuurlijk Maria. Oh, kijk. In de Passion. Ja, de Passion is niet meer van de EO. Heel pijnlijk dit. Oh, sorry. Oh, wat erg. Ja, inderdaad. Ja, dus dat kan ik echt niet aannemen. Nee, dat kan je... Heel gevoelig. Ja, sorry. Ja, doe dan toch maar die autoband. Ja, je mag ook zeggen, je laat het alle twee hier. Ja, nee, heel graag. Want ik wil ook heel graag ontspullen. Ja, oké. Okay, Minder. Laat het gewoon alle twee minder hier. Minder spullen. Helemaal goed. We eindigen met de liefde. En jij zei de dijk. Ja. Met kan ik iets voor je doen? Ja, ook dat vond ik weer heel moeilijk. Want het is niet. Ik vind de dijk vind ik gewoon echt de mooiste muziek, Nederlandstalige muziek. En ik hou heel erg van Nederlandstalige muziek die er is. Dus het moest sowieso een nummer van de dijk zijn. En daar heb ik gedacht van ik kan heel erg omslachtig gaan zitten zoeken naar een nummer over de liefde. Heb ik ook wel gedaan. Maar daar kwamen nummers uit die ik toch niet echt mooi vond. Dit vond ik gewoon een heel mooi nummer. Het is geschreven na het overlijden van een vriendin van hem, als ik het goed heb. Mm-hmm. Ja, en dat heb ik heel vaak geraakt. Ook al tijdens het Neel van de Brink. Gewoon omdat ik het zo. Empathisch vindt. Dat is denk ik het goede woord. Nou ja, nog even evalueren. Gaat er gedoe komen? Nou, dat wat ik over Opeen heb verteld zou kunnen. Maar ja, ik heb wel gewoon de waarheid verteld, dus dat moet dan maar. Ja. Je hebt gelukkig niet gevraagd of ik nog de politiek in ga. Daar krijg ik ook altijd gezeur over, dus dat scheelt weer. Oh ja. Dus ja, ik ga redelijk gerust de nacht in. Ja, toch? Ja, zij zien dat totaal uit de hand loopt. Dankjewel, Thijs van den Brink. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. God Jesus Trump is dus vanaf zondag te zien om 8:50 op NPO 2. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Kan ik iets voor je? In dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn. Kan ik iets voor je zijn, met een blik, een gebaar, met een arm om je heen, of een hand uit je haar. Kan ik iets voor je zijn, in je groot. Zo lief had, er nu niet meer is. Kan ik iets voor je doen, met een blik, met een woord, dat doet denken aan toen, dat je even weer voelt. Is er iets wat je wil, wat je stilte verstoort, in het dal? Je helpt in de pijn, wat iets voor je betekent, wil ik graag voor je zijn. Kan ik iets voor je doen, misschien een lied, een gedicht, dat je wanhoop noemt en je last iets verlicht. Dagen verkort, dat je nachten verzacht. er iets wat ik doen kan? Wat troost in je verdriet? Want straks moet je weer verder, ook al wil je nog niet. Is er iets wat ik doen kan? Wat je helpt in de pijn? Wat iets voor je betekent? Zou ik graag voor je zijn? Kan ik iets voor je zijn? Een soort arm om je heen, zodat het iets minder.